chce się. Co by tutaj zmienić, zrobić, żeby plany swoje zastosować? Rzuca mi przeszkodę los, plecy cios i teraz tworzę. Widzę wszystko jak w telewizorze. Teraz z mostu skaczę i dryfuję. Czuję niemożliwe ty i całe te twoje plany. Nie dasz rady tak jak wielu napaleńców na zasiłku bez roboty. Walę to, robię to i nie poddaję się i ciągle idę tam. Gdzie jest moje miejsce, gdzie jest moje szczęście, gdzie czeka mnie ciężka praca? To zupełnie inny wzór, ale żądam czegoś więcej od rzeczywistości. Czasem i pieniędzy, czasem i godności, mi zawiłości. Niech twoje życie prosperuje, niech twoje serce ze szczęścia odlatuje. Ten się śmieje, kto nie śmieje się w ogóle. Ten to czuje, zamiast tworzyć mur wokół siebie, nie wiem. Często co jest dobre, ma co złe, czego chcę, kiedy chcę. To nie dostaje wtedy tego, czego pragnę. Z dymem papierosa wszystko idzie. Życie to jedyne, czasem daje nieźle w kość. Złość przychodzi mnie. Słońce wschodzi i zachodzi. Trzymaj piekła, dutlen płuca swoje. To tylko chwila, to cię tyka. Zegarek myka, na zakręcie wpada w poślizg twój samochód. I ciebie nie ma, to nie ściema, to nie film, gdzie ludzki ból na ekranie wyświetlony jest. Akcja test, ile jeszcze razy po twarzy cios pieprzyć fatum, życie w twoich rękach, to udręka. Gdy sytuacja wymyka się spod kontroli i to cię boli, że niepewne jutro odbierze bliską ci osobę. Powiedz mi, czy tak nie jest, że słaby jesteś też? Że nie wiesz, czego tak naprawdę chcesz? Wiesz, bierz to, co najzwyklejsze jest. I teraz płacz, bo może łza, która spadnie, poruszy tłumy, skłoni twoich ludzi do zadumy. Ten się śmieje, kto nie śmieje się w ogóle. Ten to czuje, zamiast tworzyć mur wokół siebie, nie wiem. Często co jest dobre, ma co złe, czego chcę, kiedy chcę. To nie dostaje wtedy tego, czego pragnę. Z dymem papierosa wszystko idzie. Życie to jedyne, czasem daje nieźle w kość. Złość przechodzi mnie.